ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحہ جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں جس کو پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح سے قرآن کریم جب آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلی سورت جو پڑھتا ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو ایک دعا سکھلائی ہے. اس میں ایک طلب ہے اور ایک چیز سے پناہ ہے. ایک راستے پر چلنے کی دعا ہے, اس پر جمنے کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی, جمے رہنے کی, ہدایت کی اس کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم, بعض علماء نے اہدنا کے معنی یہاں پر مسلسل رہبری یا استقامت کے لیے, ابن جریر الطبری وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے, کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلاتا رہ, جمائے رکھ, اس کی ہدایت ہم کو دے, ہر قدم پر ہم کو رہبری دے. ایک طلب تو یہ ہے کہ وہ سچا راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے, جس پر چل کر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بنتا ہے, اس پر چلتے رہنا, اس پر جمے رہنا, یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی منزل جنت تک پہنچ جائے. ایک تو دعا یہ ہے, دوسری دعا اس میں ہے اور اس میں بتایا گیا کہ کس کی راہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. دوسری جگہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور ایک اور چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی, غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا, ان کی سبیل سے, ان کے طریق سے, ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین, اور اے اللہ ہم کو اس راستے پر بھی نہ چلا, اس راستے سے بھی ہم کو بچا جو ان لوگوں کا راستہ ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے, سیدھی راہ سے بھٹک گئے. بالین, بھٹک جانے والے, گمراہ جن کو کہا جاتا ہے. تو ایک تو راستہ صراط مستقیم ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا, اور اس راستے کے علاوہ اور کئی راستے ہیں, لیکن خصوصی طور پر صراط مستقیم سے بھٹکنے والے دو قسم کے لوگ ہیں جو اس آیت میں بتلائے گئے ہیں. ایک وہ لوگ جن پر اللہ کا غصہ ہوا, دوسرے وہ لوگ جو راستے سے بھٹک گئے جن کے پاس صحیح علم نہیں تھا. اس کی تفصیل ہے, علماء نے اس کو ذکر کیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اختصار سے بطور مثال دو امتوں کو پیش کیا جو ان دو باتوں کی علامت ہے کہ جن پر غضب ہوا، مثال کے طور پر کون، اور جو راستے سے بھٹک گئے، کسی اور راستے پر چلنے لگے، اس سے مراد کون ہے؟ تو بطور مثال کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں، اور والنصارى الضلال، اور نصارہ وہ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ دو قومیں ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں، دو امتیں ہیں جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ اس آیت میں کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن پر تیرا غضب ہوا یہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا یہ یہود ہیں، یہودی ہیں، اور جو راستے سے بھٹک گئے یہ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا یہ نصارہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مشرکین کہاں ہیں؟ کیا ان کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ پھر ان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو کتاب کے پانے کے بعد قوموں میں گمراہی آتی ہے، امتوں میں گمراہی آتی ہے، اور یہ دو قومیں، دو امتیں اللہ کی کتاب کی حامل امتیں تھیں۔ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، یہود کو تورات ملی اور نصارہ کو انجیل ملی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے نبی کے پانے اور نبی کی طرف سے کتاب کے ملنے کے بعد بھی امتوں میں گمراہی آتی ہے، اور وہ دو قسم کی گمراہیاں ہوتی ہیں۔ ایک گمراہی عمل کے اعتبار سے، اور دوسری گمراہی علم کے اعتبار سے۔ یہ دو گمراہیاں عام طور سے آتی ہیں۔ کیسے؟ ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس علم تھا، یہود، اور بہت باریکیوں میں جاتے تھے لوگ، کہ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، کون سی گائے، کیسے رنگ کی ہونا چاہیے، بتاؤ ڈیٹیل ہم کو بتاؤ۔ اور آج بھی اگر کوئی آدمی جو موجودہ محرف شکل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، بائبل جس کو کہتے ہیں، اس میں دیکھے گا تو قوانین اتنے تفصیل سے آپ کو ملیں گے، ایسا ہوا تو ایسا کرنا چاہیے، یوں ہوا تو کرنا چاہیے، ایک دم ڈیٹیل میں قوانین۔ یہ علمی طبقہ تھا، اور عرب میں بھی ان کو علم کے ساتھ متصف کیا جاتا تھا، علم والے لوگ ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہو تو لوگ یہود کے پاس جایا کرتے تھے مشورے کے لیے، ان کو علم والے مانا جاتا تھا۔ لیکن عمل کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو عمل کے اعتبار سے یہ لوگ صحیح نہیں تھے، ان پر خواہشات کا غلبہ اتنا تھا کہ اللہ کے دین میں تحریف کرتے تھے، اور جب نبی ان کی اصلاح کے لیے آتے اور ان پر تنقید کرتے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے، تو خواہشات میں اتنے زیادہ غرق تھے کہ وہ خواہشات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان اصلاح کرنے والے نبیوں ہی کی جان کے دشمن بن جاتے تھے۔ جب آدمی کے ذہن پر ایک چیز سوار ہو جائے تو بیچ میں جو بھی آئے وہ اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ نبیوں کے قتل کے لیے تیار ہوتے تھے، رسولوں کو قتل کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تھا لیکن ماننے کا جذبہ نہیں تھا، عمل کا جذبہ نہیں تھا۔ تو علم کے باوجود عمل نہیں کرنے والی جماعت، یہ اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ سب جاننے کے بعد عمل نہیں کیا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مثال ہے، یہود یہ ایک مثالی قوم ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں دیکھو، اس کو دیکھو، وہ مثال ہے برائی کی، یا کسی اچھے کے بارے میں کہا جاتا ہے دیکھو یہ کتنا اچھا انسان، ایسا بنو، یا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے دیکھو ویسا مت بنو، تو بطور مثال ہے۔ یہ بطور مثال یہود کو ذکر کیا گیا کہ یہودی اس کی مثال ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا کہ علم کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور دوسری مثال نصارہ کی ہے، یہ ماننے والی قوم، عمل کرنے والی قوم، کہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے اور دین پیش کیا، انہوں نے مانا، لیکن ایمان کے اعتبار سے ویسا مانا جیسا نہیں ماننا چاہیے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں اتنی سما گئی کہ عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا ان کو۔ یہ ماننے والی قوم ہے کہ مانا تو ایسا مانا جیسا نہیں ماننا چاہیے تھا، علم پر عقیدے کی بنیاد رکھنے کی بجائے اپنی خواہشات اور تمناؤں اور تعظیم پر انہوں نے عقیدے کی بنیاد رکھی، اپنے دل سے عقیدے بنا لیے، علم نہیں عقیدہ بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ بنایا کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا اس کو، اللہ کا بیٹا بنا دیا اس، تو عقیدے کی بنیاد علم پر نہیں رکھی۔ اسی طرح سے اعمال شروع کیے، مجاہدے شروع کیے، تو اپنے اوپر اتنا ظلم کیا کہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، اور ایسا مجاہدہ کیا جو اسلام دین میں اللہ کی نہیں ہے، نکاح کا ترک کرنا، حلال کھانے چھوڑ دینا، چپل چھوڑ دینا، پہننا اچھے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دینا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، تعذیب دینا، یہ ساری چیزیں انہوں نے مجاہدے میں رہبانیت اختیار کر لی۔ رہبانیت اختیار کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایک قوم علم کے باوجود نہیں کرنے پہ آئی، خواہشات کے پیچھے چلنے لگی، تو اتنی بے عملی اس میں آئی کہ اگر عمل کے لیے دھکا دینے کے لیے، جگانے کے لیے نبی آئے تو انہیں کی جان کے دشمن بن گئے۔ دوسری قوم کرنے کے لیے دوڑنے کا جذبہ اتنا تھا کہ جب دوڑنا شروع کیا تو جہاں جی چاہا دوڑنا شروع کر دیا، دیکھا بھی نہیں کہ نبی نے کون سا راستہ بتایا۔ یہ دو گمراہیاں ہمیشہ انسانیت میں رہیں گی، علم کے باوجود عمل نہیں کرنا اور عمل کرنا علم کے بغیر، تو کیسا برابر فٹ ہوتا ہے کہ علم ہے عمل نہیں، یہاں تک کہ بے عملی اتنی، خواہشات اتنی غالب کہ علم کے دشمن، علم والوں کے دشمن، انکار تک چلے گئے۔ دوسرے عمل کرنے کا جذبہ، ماننے کا جذبہ، تو غلو اتنا کہ نبی کو اللہ بنا دیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عمل کرنے پہ آئے تو اتنا عمل، اتنا عمل، ایسا مجاہدہ جس کی اسلام میں دین میں گنجائش نہیں، غلو، حد سے زیادہ مجاہدہ، اپنے اوپر حرام تو حرام، حلال کو بھی حرام کر دیا بغیر علم کے عمل۔ تو یہ دو چیزیں انسانیت کی گمراہی کا خلاصہ ہیں، علم کے بغیر عمل یا علم کے بعد عمل نہیں کرنا، یہ دو مصیبتیں ہیں جو ہمیشہ انسانیت کو برباد کرتی رہی ہے۔ ایک سے کفر اور بے عملی اور الحاد کا وجود میں آتا ہے، اور دوسرے سے غلو، شرکیات اور بدعات وجود میں آتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ ایک سے انکار حق لازم آتا ہے، بے عملی اور تعطل اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے، یہود کا طریقہ۔ یہود نے کہا تو کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کو دیتا ہی نہیں کچھ، یعنی کیا کچھ نہیں، اپنے دل سے اللہ کی شان میں گستاخی، ایک تو ایسے، اور ماننے پر آ گئے تو پھر بندے کو بھی اللہ بنا دیا، بندے کو بھی اللہ کی شان دے دی، اتنا غلو عقیدے میں اور عمل میں، اتنا عمل کہ مجاہدہ ایسے ایسے مجاہدے کیے جو اس کی اسلام میں گنجائش نہیں، بدعات اور خرافات ایجاد کیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس سے بچنا ضروری ہے، اس لیے یہ اگر آپ قرآن کریم اور احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے سلسلے میں تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ کیوں بتایا؟ یہ صورت ہم کو بتا دی کہ کیوں بتایا گیا ہے۔ اب بتائیے، ایک آدمی کہے گا کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے یہود کی برائیاں کیوں بیان کی، اللہ نے نصارہ کی غلطیاں کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ مسلمان خوشی منائیں، چلو وہ برے ہیں، کچھ ویک پوائنٹ مل گئے ان کے، نہیں، اس لیے بتایا کہ ایک مسلمان جو اللہ کی کتاب قرآن کا حامل ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے ہیں جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کا بھی پاؤں پھسلا ان کا بھی پھسل سکتا ہے, ان کا کہاں کہاں پاؤں پھسلا, وہ کہاں کہاں لڑکھڑائے, وہ کہاں غلط گئے, یہ جاننا ضروری ہے تاکہ اس کو معلوم ہو, تاکہ اس کا پاؤں اس جگہ جا کے نہیں پھسلے, تاکہ وہ ٹھوکر جو ان کو لگی اس کو نہیں لگے. تاریخ اگر عبرت کے لیے اس کا مطالعہ نہ ہو تو وقت کا ضائع کرنا ہے, اس کو یاد رکھیے. تاریخ ہسٹری جس کو آپ کہتے ہیں, اگر ہسٹری سبق سیکھنے کے لیے نہیں ہو تو ٹائم پاس ہے. ہو اللہ نے قرآن کریم میں قصے کیوں بیان کیے؟ قصہ خوانی کے لیے. اللہ نے قصے اس لیے بیان کیے کہ اس لیے کہ ان قصوں میں عبرت ہے, ان قصوں میں سبق ہے. یہود و نصارہ کے واقعات, ان کی برائیاں, ان کی کمزوریاں, انہوں نے کہاں کہاں غلطی کی, کیوں بیان کیا؟ پچھلی قوموں پہ کیوں عذاب آیا, کیوں بیان کیا اللہ نے؟ اس لیے بیان کیا تاکہ پچھلی قومیں جہاں ان کے قدم لڑکھڑائے ان کے بھی قدم لڑکھڑا سکتے ہیں. اور باقی قوموں کو چھوڑیے, دو قومیں ایسی ہیں کہ جن کا خطرہ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے لگا ہوا ہے, وہ وہی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہوا. اتنا مناسب ذکر ہے یہاں پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر آپ نے بیان کی, یہود و نصارہ ہیں, یہی کیوں, انہی کے راستے سے پناہ کیوں مانگنا چاہیے؟ یہ جہاں گئے ان کے پیچھے جانے سے بچنے کی دعا کیوں ضروری؟ کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہوگا. کیا فرمایا ایک حدیث میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلوں کے راستے پر چلو گے, اپنے پچھلے جو تم سے گئے ہیں ان کے راستے پر تم چلو گے. شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, شبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ دو انگلیوں سے انگوٹھا اور آخری انگلی سے جو ناپتے ہو فاصلہ, اس کو شبر کہتے ہیں. اور ذراع کہتے ہیں کونی سے لے کے اس بیچ کی انگلی سے جو آپ ناپتے ہو, اس کو ذراع کہتے ہیں. ایک ہاتھ جس کو آپ کہیں, ایک گز جو ہمارے یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے. تو شبر اور ذراع یعنی تم شبر بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے. کیوں, کیا مطلب اس کا؟ ناپ تول کے ایگزیکٹلی وہ جیسا کرتے تھے ویسا تم ان کے پیچھے چلو گے, تم ایگزیکٹلی ان کے پیچھے فالو کرو گے. شبرم بشبر وذراعم بذراع حتی لو سلکو جحر ضب لسلکتمو, یہاں تک کہ وہ جو تم سے پہلے تھے اگر گوہ کے, ضب ایک جانور ہوتا ہے جو ریگستان میں رہتا ہے, گھورپڑ کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں, ضب اس طرح کا جانور ہوتا ہے, وہ ریگستان میں رہتا ہے اور بل میں جا کے رہتا ہے, وہ اپنا گھر جو ہے بل میں بناتا ہے. حتی لو سلکو جحر ضب, یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں جا کے گھسے ہوں پچھلے لوگ, تو تم بھی جاؤ گے, تم بھی اس بل میں جا کے چھپو گے, اس میں جاؤ داخل ہوگے ان کے پیچھے اتنا تم چلو گے. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارہ, ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہو کیا یہ یہود و نصارہ ہیں؟ قال فمن, آپ نے کہا اور کون؟ یہود و نصارہ ہی ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تم ان کے پیچھے بالکل فالو ان کو کرو گے, ان کے پیچھے پیچھے پیچھے چلو گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں جا کے گھسے ہیں تو تم بھی اس میں جاؤ گے, یہ نہیں دیکھو گے کہ یہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. جیسے کوئی آدمی ہے چلتے چلتے دوسرا اس کے پیچھے جا رہا ہے, وہ گٹر میں گیا تو یہ بھی گٹر میں جا رہا ہے, وہ گڑھے میں گرا تو یہ بھی گڑھے میں گر رہا ہے, بلکہ پاگل ہے یہ. اس طرح سے فالو کرنا کہ جہاں وہ جا رہا ہے یہاں اس کے پیچھے یہ جا رہا ہے, تم اس طرح سے یہود و نصارہ کے پیچھے چلو, معلوم ہوا بہت بڑا خطرہ امت کے افراد کے لیے درپیش ہے کہ جو برائیاں تاریخ میں انہوں نے کی ہیں وہی مسلمانوں میں بھی آئیں گی, جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہی اس امت میں بھی ہوں گی, اس امت میں بھی ہوں گی. بلکہ بعض روایت میں طبرانی وغیرہ کی ہے, اگر ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ بھی منہ کالا کیا تھا تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا. بہت تفصیل سے روایت آئی، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ ساری باتیں ہم اس میں ذکر کریں، لیکن معظم منہجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، علمی و عملی اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بنیادی غلطیاں ان کی کیا تھیں؟ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو بہت آپ کو بقرہ، سورۃ البقرہ میں بہت کچھ مل جائے گا، آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ المائدہ وغیرہ میں بھی ہے، تو ان صورتوں میں بہت زیادہ حصہ یہود و نصارہ کے سلسلے میں ہیں۔ آج کے درس میں کچھ باتیں ہم کو یہود و نصارہ کی جو غلطیاں ہیں اس سلسلے میں ہم کو کچھ دیکھنا ہے کہ ان میں کیا کمیاں تھیں، کیوں ایسا ہوا کہ وہ اللہ کی میزان میں کم وزن ثابت ہوئے ہیں، کیوں وہ اللہ کے نزدیک رد کر دینے کے لائق بنے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج امت میں یہ چیزیں موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مطالعہ کرنا، ان کی صفات کو یاد رکھنا اپنی حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ تو یہ 10 باتیں آج کے درس میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہود کے اوصاف ہیں، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور تفصیل سے سمجھنے کا اکثر اوقات وقت نہیں مل پاتا ہے، اختصاراً ہی ہم ان 10 باتوں کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور برائیاں ان کی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو انہوں نے کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کمیاں تھیں جو قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں، تاکہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔ سب سے پہلی کمی ان میں تھی اہل کتاب میں، بنی اسرائیل میں۔ یہاں میں زیادہ تر عیسائیوں کو چھوڑے دے رہا ہوں، ان کا ایک الگ ٹاپک ہے، وہ الگ دن لیں گے، زیادہ میں ان کے بارے میں نہیں لوں گا، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں خاص طور سے یہود، کیونکہ پہلا ذکر انہی کا ہوا ہے، غیر المغضوب علیہ، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ ہاں، نصارہ کے بارے میں ایک مستقل باب ہے جو تفصیل سے ڈیٹیل میں الگ سے ہم لیں گے، لیکن ضمناً وہ بھی آ جائیں گے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی غلطی ان کی اور کمی ان میں تھی یقین کی کمزوری اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک کرنا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات بتا دے وہ جلدی ایمان پر یقین پر آتے نہیں تھے، بلکہ بات بات میں شک میں پڑ جاتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اللہ نے فرمایا کہ اور جب وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ میں، کئی باتیں اللہ نے ذکر کی اس میں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ہم کو ہماری آنکھوں سے اللہ نہ دکھا دو۔ ان تم جا رہے طور پہ آ رہے بول رہے ہم کو اللہ نے کلام دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کلام، ہم نہیں مانتے، ہم کو اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے اللہ کو، دیکھیں گے مانیں گے، دکھے گا تو ہم ایمان لائیں گے، دکھے گا تو ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کا کردار، ان کی زندگی سب سامنے، لیکن یہود کا تقاضا کیا تھا؟ ہم نہیں ماننے کے، ہم کو بتاؤ اللہ کیسا دکھتا ہے، ہم کو دیکھنا ہے اللہ کو، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، تمہارے بولنے پہ تھوڑی مانیں گے کہ تم یہ لا رہے ہو کتاب اللہ کی ہے کہ نہیں ہے، ہم اس پہ پوری زندگی ڈال دیں اپنی، ہم کو بتاؤ اللہ کی کتاب ہے، اللہ دے رہا، ہم کو دکھنا چاہیے اللہ کی طرف سے کتاب آ رہی ہے، یا اللہ کو ہم کو دیکھنا ہے، عیانن جہرتن عیانن، ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے اللہ کو۔ اب بھائی موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے تو ان کو کہاں سے دکھائی دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ سے، ربی آرینی انظر الیک، اے میرے رب تم اس کو اپنا دیدار کرا دے، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ قال لن ترانی، لن ترانی، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہود کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ لائق تو تھے نہیں، لیکن ڈیمانڈ کیسی؟ ایک دم بڑی، ہم کو اللہ، آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں، کون دیکھا قبر میں کیا ہے، کون دیکھا کیا ہے، بعض لوگ حدیثوں کے سلسلے میں شک کرتے ہیں، معلوم نہیں لکھے کہ نہیں لکھے صحابہ نے، حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، کس کو معلوم نبی کی بات ہے کہ نہیں. قرآن کے بارے میں کوئی شک کرتا ہے، کوئی اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے، اللہ دکھتا کیا؟ اللہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. بہت زیادہ آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگوں کی عقل جو ہے یعنی خراب ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں. حالانکہ جتنا زیادہ علم دنیوی اعتبار سے سائنس کا سامنے آئے گا، اتنا زیادہ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا جائے گا کہ جتنا معلوم ہوا ہے وہ بہت کم ہے، اور جتنا نہیں معلوم ہے وہ بہت زیادہ ہے. ساری گیلیکسیز دیکھی کسی نے؟ نہیں. اور الیکٹرونز میں اس میں جتنی تفصیل دیکھی کسی نے؟ نہیں. تو سائنس کی پوری عمارت اس میں بہت کم آبزرویشن ہے، زیادہ تو انفرنس پہ ہے، زیادہ تو سوچ کے نتیجہ نکالنے میں ہوتا ہے. لیکن ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں فوراً آدمی کس پر آ جاتا ہے؟ ہم کو دیکھنا چاہیے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. بعض اوقات قرآن و سنت کی بات کی جائے تو ہم کو کرامت بتاؤ، ہم مانیں گے. پھر تمہارے پاس کوئی ہے کہ کرامت بتانے والا ہے؟ کرامت تو انسان کی فطرت میں یہ کمزوری ہوتی ہے، یہود میں بہت بڑی کمزوری تھی. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم تم پہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کیا ہوا جواب میں؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو آن کی آن میں تم کو کڑک نے، بجلی نے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب نے دبوچ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری نگاہ دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی، تم دیکھتے ہی رہ گئے اور اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا اس غلطی کے اوپر. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد بھی ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ اب تو تم شکر والے بن جاؤ، اب تو تم شکر کرو. اللہ کی طرف سے پھٹکا آیا تو کم سے کم یہ پھٹکا دیکھ کے تو سمجھو اوپر سے آیا ہے، اللہ نہیں دکھائی دیتا لیکن پھٹکا دکھا نا تم کو، بجلی کی کڑک نے تم کو لپیٹ میں لے لیا اپنی، کیا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ تو ایک آدمی پورا دیکھ کے مانے گا تو پھر ایمان بالغیب کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی کچھ علامات ہوتی ہیں حق کی کہ اس میں غور کر کے سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ حق ہے. آدمی ایک دم پردہ ہٹا کے دیکھنا چاہتا ہے سب کچھ، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر امتحان ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا، پھر کون نہیں مانے گا بتائیے؟ سب سامنے آ جائے، فرشتے آ کے کھڑے ہو جائیں لاؤ ایمان، کون نہیں مانے گا؟ کون نہیں مانے گا؟ لیکن ماننا واقعی وہ ہے کہ جو سچے رسول کی بات کو سن کر آدمی مانے، ماننا وہی ہے. ورنہ دیکھ کے تو گدھا بھی مان لیتا ہے، گائے بھی مان لیتی ہے، بیل بھی مان لیتا ہے، ڈنڈا دکھاؤ فوراً سمجھ میں آتا ہے باجی نہیں کھانے کا، سبزی کی گاڑی پہ ہوتی کہ نہیں، ہائک ہائک کر رہا نہیں سمجھ میں آ رہا، ڈنڈا لیا تو برابر سمجھ میں آتا ہے. تو ڈنڈا دیکھیے تو جانور بھی سمجھ جاتا ہے. دیکھ کے ماننا چاہتا ہے، ایمان بالغیب واقعی رسول کی بات پر یقین کرنا. تو یہود کی یہ کمزوری تھی. سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا آیت نمبر 55 سے 56 تک آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل میں، یہ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ تفصیل میں اس کی پڑھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے، ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے جن میں وہ مبتلا تھے. دوسری جگہ دیکھیے، مثال کے طور پر نبی کی بات کو مذاق میں لینا اور ان کی بات پر یقین نہیں کرنا، کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسا کرنا نبی بولے تھے. مثلا اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو؟ ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا هزوا، کیا کہنے لگے بنی چاہے؟ مذاق کر رہے کہ ہمارے ساتھ، یعنی کیا مذاق کر رہے؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم گائے ذبح کرو، اللہ نے حکم دیا ہے. تو بنی اسرائیل نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا مذاق کر رہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے بنوں، یعنی میں اللہ کے نام لے کے جھوٹ بولوں؟ اللہ کے نام سے کچھ تمہارے ساتھ مذاق کروں کہ اللہ نے ایسا بولا اور اللہ نے نہیں بولا ہو؟ اللہ کی پناہ ایسا کام کروں گا میں جاہل ہوں جیسا؟ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا. تو بنی اسرائیل سیریس قوم نہیں تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اللہ کا حکم, اس کو مذاق بنا لیا ہے, ان کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہے. اللہ نے بولا ہوگا کہ عذاب ہے, کیا بات کر رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. تو یہ جو بیماری تھی یہ بھی سورہ البقرہ میں آیت نمبر 67 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا پہلا پرابلم تھا ضعف الیقین, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بات آتی تھی, موسیٰ علیہ السلام پر شک کر رہے ہیں, اللہ نے کتاب دی, کتاب پہ شک کر رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا, اللہ پہ ہی شک کر رہے ہیں, اللہ نے دیا کہ نہیں دیا. تو یہ جو شکی مزاج تھا یہ سب سے بڑا پرابلم ان کا تھا, اور باقی سارے معاملات اس کے تابع ہیں. تو پہلی برائی ان کی یہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات پر شک کرنا اور سیریس نہیں لینا اللہ اس کے رسول کی بات کو. نمبر دو, حق واضح ہو جانے کے بعد پھر پھسل جانا, تھوڑی دیر تک چلنا پھر ڈھسل جانا, چار قدم چلے پھر ذرا سا کچھ ہوا. آج بھی آپ دیکھا کئی کوئی آدمی ہے دین کی طرف آتا ہے کل سے نماز, پھر ذرا کچھ ہوا پھر ہفتے بھر نماز غائب. روزہ رکھیں گے آپ, روزہ رکھیں گے, پھر روزہ رکھا چار دن رکھا, اس کے بعد جو چھٹی ایک روزہ چھوٹا اس کا مطلب باقی چھوڑنے کی اجازت مل گئی, بولے بریک ہو گیا اپنا لنک پہ, بریک ہو گیا کا مطلب پورا بریک ہو گیا. کئی لوگ ایسے ہیں, کوئی آدمی دین پہ چلنے لگتا ہے, اچھا مال آ رہا, جاب آ رہا, اچھا لگتا ہے, دین پہ چلنا شروع کرتا ہے, ذرا پریشانی آئی پاؤں پھسل جاتا ہے, کیا ایسا رہتا کیا, اللہ سے ناراض. کچھ لوگ الٹا ہوتا ہے, پریشانی آئی اللہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. تو جب بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پریشانی آتی ہے تو پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف دوڑتے ہیں, لیکن جب مال دولت اچھا آتا ہے حالات اچھے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے, ہو گیا اپنا کام. ان کو ایسا لگتا ہے دینداری دنیا بنانے کے لیے ہے. کتنی غلط فہمی ہے, کتنی بڑی غلط فہمی ہے. تو یہ بنی اسرائیل میں بھی معاملہ تھا کہ توحید کی طرف آئے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے, لیکن ذرا سا تھوڑا سا کچھ سامنے شرک آ جاتا, دوسری قوموں کے اندر تھوڑا سا رہ لیتے, واپس ان کے رسم و رواج کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحر سے پار کرا دیا فرعون سے بچا کر. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم, تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے بتوں کے پاس اعتکاف کیے ہوئے تھے, یعکفون ان کے مجاور بنے بیٹھے تھے, عکافا کے معنی مجاور کے ہوتے ہیں, اسی لیے جاورا کے بھی معنی وہی ہوتے ہیں. تو یعکفون علی اصنام لہم, وہ اپنے بتوں سے چمٹے بیٹھے تھے, اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے بابا بن کے. قالوا یا موسی اجعل لنا الہن کما لہم آلہ, تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ہیں ان کے بت ہیں, تو بنی اسرائیل کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے, اب بھی ہم بھی آئے ہیں فرعون سے بچ کے, اللہ کی اتنی بڑی مدد دیکھ کے آئے ہیں, لیکن کیسی قوم ہے, جب دیکھا کہ یہ قوم ہیں بت ہیں ان کے, اس کے سامنے بیٹھے کتنا ادب سے بیٹھے بت کے سامنے, تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے, ہمارے لیے بھی ایسا بت بناؤ, ہمارے لیے بھی ایسا ایک بت بناؤ. ایگزیکٹلی ایسا جیسا آدمی آج بولے گا ایسا بولو کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہ, ان کے اتنے سارے معبود ہیں, ہم کو ایک تو بناؤ نا ایسا معبود. کیا ہے, یعنی اللہ کی مدد دیکھی, بچ بچا کے آئے, فرعون سے بچایا اللہ نے, اتنی بڑی اللہ کی نصرت, سمندر پھاڑ کے اللہ نے رستہ بنایا ان کے لیے, سب دیکھ کے پھر پاؤں, ذرا کچھ سامنے آیا. اس لیے آج بھی کہ سر کچھ لوگ بولتے, ذرا بیمار ہو گیا کچھ کسی دوسرے کا, ارے فلاں بابا کی درگاہ پہ میں گیا تھا نا, لڑکا ہوا میرے کو, پہلے لڑکی لڑکی لڑکی, پورا فیکٹری سے لڑکی کا ہی پروڈکشن ہو رہا تھا, بابا کیا گیا ایک ناڑے میں کام ہو گیا, ایک ناڑے میں ہو گیا. اس کے بھی دل میں کیسے آتا, ایک ہی تو ناڑا ہے, ناڑا باندھ لیں گے, لڑکا ہوا توبہ تلا کر کے ختم کر لیں گے. کئی لوگ ایسے, علاج نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا, یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, پھر کوئی آتا مولانا وسوسہ, تو کہاں کہاں گئے تھے تم, یہاں گیا یہاں گیا, فلاں ڈاکٹر, یہ ایم ڈی, بولے ایم ڈی کا کام نہیں ہے, یہ بابا کے ہاتھ میں ہونے والا ہے, سپر ایم ڈی, اور وہ رستہ بتاتا وہاں جاؤ ایک بار جاؤ میرے لیے جاؤ, چلو چلو تمہارا گناہ میرے اوپر ہے, بہت دلدار, تمہارا قرضہ کبھی میرے اوپر نہیں بولتا, تمہارا گناہ میرے اوپر ہے. اور یہ آدمی پھسل جاتا ہے ایسے وقت میں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایسے وقت میں بھی جمے رہتے ہیں. بنی اسرائیل کی یہی مصیبت تھی, ذرا کچھ دے گے نہیں پھسل جاتے تھے. کیا کہنے لگے, یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا, ہم کو بھی ایسا ایک معبود بناؤ نا جیسا ان کے معبود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, قال انکم قوم تجہلون, بڑی جاہل قوم ہے تم لوگ, بڑی جاہل قوم, تم جہالت کا کام کر رہے. کیا جہالت کر رہے, انکم قوم تجہلون, تم ایسی قوم ہو جو ہمیشہ جہالت ہی کا کام کرتے رہتی. موسیٰ علیہ السلام کی کیا حالت ہوئیں گے آپ سوچیے. اسی لیے ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ تذکرہ ہوا, بات چیت نکلی, آپ نے کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعا کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا, بہت ستایا قوم نے. اور معراج میں ملے تھے کون, ملے تھے موسیٰ علیہ السلام. پانچ نماز, میں اپنی قوم کو دیکھ چکا ہوں, نہیں کر سکتے وہ لوگ, آپ بھی مت کم کراؤ, قوم نہیں کرے گی آپ کی. اور واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ دیکھیے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی جس سے آپ رک گئے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کہا کہ پانچ نمازیں بھی نہیں ہوں گی ان سے, میں نے بہت, مجھ کو بہت اچھا ایکسپیرئنس ہے اپنی قوم کا, مجھ کو اپنی قوم کا بہت اچھا تجربہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کیا آج کی قوم نہیں کر پا. اور آج دیکھیے مسلمانوں میں ہے پانچ وقت کی نماز نبھا سکتی ہے, نہیں نہیں کرتی, حالانکہ مشکل چیز نہیں ہے, تین ٹائم تو کھانا کھا لیتی ہے کہ نہیں, تین ٹائم تو پانچ وقت کی نماز کیوں نہیں ہو سکتی, کھانے کو زیادہ ٹائم لگتا کہ نماز کو لگتا, آپ سوچیے. چار رکعت پڑھنا ہے آدمی, ویسا بھی ہمارے جھٹکے والی نماز نان اسٹاپ کیسی نماز رہی, اور کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے. کھانے میں بولے تو پہلے ہاتھ دھونے کو پانچ منٹ لگے, اس کو بٹھاؤ, یہ کرو, آدھے گھنٹے لوگ کھانے والے لوگ بھی ہیں, اور نماز کے لیے وقت آدمی کو نہیں ملتا ہے. تو بہرحال, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ذرا ذرا سی بات پر پھسل جاتی تھی. اور ایک مثال دیکھیے اللہ کا, سورہ الاعراف میں آیت نمبر 138, ایک جگہ اللہ نے فرمایا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, کہ جب ہم نے تم سے میثاق لی, تم سے عہد لیا, تم سے وعدہ لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تم پر طور کو لا کھڑا کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے طور ایسا گویا کہ گر جائے گا ان کے اوپر, مانتے کیا نہیں تم, ورنہ تمہارے اوپر پہاڑ گر جائے گا, تم دب کے مر جاؤ گے نیچے, بولو اتنی چیزیں ماننی پڑیں گی تم کو. اللہ نے ان کو ایسا منوایا, مان تو لیے. اللہ نے فرمایا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, اللہ نے ان کو دیا جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رہو, اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو, اس کو یاد رکھا کرو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم جہنم سے, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, لیکن اللہ نے کیا فرمایا, ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, لیکن پھر اس کے بعد تم پیٹ پھیر کے چل دیے. وہاں تو بولے ہاں مانتے مانتے, کیونکہ پہاڑ سر پہ دیکھ رہے ہیں, سر پہ پہاڑ دیکھا, فوراً کا اللہ ہم مانتے ہیں, جو بھی تو کہتا ہے ہم مانتے ہیں, جو حکم ہے سمے نا. اور بعض آیات میں آیا ہے قرآن میں, وہ آفسا ہی نہ بھی کہا تھا ان لوگوں نے, مانا اور ہم نے سنا اور نہیں مانتے. تو اللہ نے منوایا وہاں پہ اسے کہ تم مانو گے جو تم کو دیا جائے گا, وہاں تو مان لیے. لیکن اس کے بعد جب اللہ نے وہ پہاڑ ہٹا دیا اور وقت نکل گیا, تو اللہ نے فرمایا, ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم کو شامل حال نہیں ہوتی, تمہارے شامل حال, تو تم خاسرین میں سے ہو جاتے, تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہ سورہ البقرہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے, سورہ آیت نمبر 63 سے لے کے 64 تک پڑھتے چلے جائیں. تو یہ دوسری برائی ان کی تھی کہ جب ان کو کچھ ایسا لگتا تھا کہ ہاں یہ حق ہے, تھوڑا عمل کرتے تھے, لیکن تھوڑی وقت کے بعد میں پھر سے اسی گمراہی میں, اسی بے عملی میں, اسی شک میں, اسی پریشانی میں, ساری برائیوں میں واپس سے چلے جاتے تھے. یہ دوسری برائی تھی. نمبر تین، بڑے بڑے دعوے اور اپنی نجات کا اور اپنے افضل ہونے کا گمان، ہم تو بہت باغی ہیں اور ہم تو جنت میں جائیں گے اور ہمارا تو ایسا ہونے والا ہے، تو اس طرح کے جھوٹے جھوٹے بڑے بڑے دعوے کرنے کا مزاج ان لوگوں میں پایا جاتا تھا. مثال کے طور پر اللہ نے کئی جگہ اس کو ذکر کیا، میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں. مثلا یہود کیا اور نصارہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 18 میں، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر کہو ان سے کہ کیوں عذاب دیتا بار بار اللہ تم کو اگر بہت چہیتے لوگ، کہ ان کا یہ سمجھنا، ان کی سوچ تھی کہ ہم ہائر ایک اونچی نسل کے ہیں، ہم اللہ کے منہ بولے بیٹے ہیں، اللہ نے ہم کو بیٹا بنایا، چلڈرن آف گاڈ، اللہ کے بیٹے اپنے آپ کو مانتے تھے، نعوذ باللہ. اور احباؤہ چہیتے پیارے، سب سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے اللہ ہم سے، تو ہم کو یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے، ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس لیے کیا کہتے تھے، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، کہتے تھے کہ جنت میں جو یہودی ہے اور جو نصرانی ہے ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت میں وہی جائے گا یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اللہ نے کیا فرمایا، تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کے جھوٹے خواب ہیں، ان کی بس چاہتے ہیں، یہ تمنائیں، یہ تمنا سے فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی آدمی چاہے اس کو مل جاتا ہے. تلک امانیہم، یہ ان کی امانی ہے، تمنائیں ہیں، جھوٹے خواب ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو اپنی اس بات پر دلیل لے آؤ اگر تم بات میں سچے ہو، کہ یہودی نصرانی ہوں گے تو ہی جنت میں جائیں گے، کہاں ہے دلیل لاؤ. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه، بلکہ جو اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، یعنی اخلاص اور اتباع دونوں چیزیں اس کے اندر ہوں، جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے، اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اللہ نے یہاں بتایا خالی نام لگا کے لیبل لے کے تم جنت میں جانا چاہتے نہیں، جب تک کہ تمہاری زندگی میں ایمان اور عمل نہیں ہوگا، اخلاص و اتباع نہیں ہوگی، تم جنت میں نہیں جا سکتے. یہ تمہارا خواب ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارا نام یہودی ہے، ہمارا نام نصارہ ہے، نصرانی ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو آج بھی کوئی آدمی صرف لیبل کی وجہ سے کوئی اچھا سا لیبل اپنے لیے لگا لے اور اس لیبل کی بنیاد پر سمجھے کہ اس کو جنت ملنے والی، تو جھوٹ ہے. یہ جنت لیبل کی بنیاد پر نہیں ملتی ہے، جنت ایمان و عمل کی بنیاد پر ملتی ہے. یہ ان کے لیے بھی قاعدہ تھا اور ہمارے لیے بھی قاعدہ ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے 112 تک ہے. اور آگے آئیے، ایک تو یہ ان کا کہنا تھا جنت میں جائیں گے تو ہم جائیں گے، اگر مان لو گئے جنت میں، کیونکہ ان کو خود معلوم تھا اپنی کرتوت تو بہت ڈینجر ہے، کبھی گئے بھی تو کیا ہوگا. تو ان کا دوسرا قول کیا تھا، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، اللہ کی یعنی کیا کہتے تھے یہود، کہ ہم کو آگ گنتی کے کچھ دن ہیں، گئے بھی اگر جہنم میں تو گنتی کے کچھ دن ہیں، اس سے زیادہ آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، لمیٹڈ ایک دم، 2, 4, 10 جتنے بھی دن ہیں بس جانے کا، واپس آ جانے کا، ختم. ایسا ہی اتنا جہنم ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی گویا کہ جہنم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں آج جو جہنم سے بے خوف ہیں، کسی کو اس کا نصب بچائے گا، کسی کو بابا بچائیں گے، کسی کو عہد نامہ بچائے گا، کسی کو اس کی بیعت بچائے گی، ہے کہ نہیں، کسی کو اس کا لقب بچائے گا، کسی کے رشتے میں ہونے سے وہ بچ جائے گا، کسی نے ایک بار اس کو چھو لیا تھا بابا نے، بس بچ جائے گا وہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انہی کی طرف سے آئی ہیں، کہ ایک آدمی صرف ایمان و عمل چھوڑ کر کسی اور چیز پر اپنے نجات کا مدار رکھے، ایسا آدمی غلط عقیدے پر جیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، بلکہ اگر چھوئے گی تو بس کچھ دنوں کے لیے، گنتی کے کچھ دن ہیں بس. اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے لیا ہے، عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا جو اس نے تم سے کیا؟ ایسا ہے کیا کچھ اللہ سے تم نے اپنا کچھ ڈیل کر لی ہے کہ بس کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جاؤ گے اس کے سوا نہیں جاؤ گے؟ جس کی اللہ مخالفت نہیں کرنے والا ایسا ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ کیا ایسا تو نہیں کہ تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم علم کے بغیر کہتے ہو؟ یا تمہارا حال ایسا ہے کہ تم بغیر علم کے جو چاہے اللہ پر کہنے لگ گئے ہو؟ کیا حال ہے تمہارا؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، بلکہ وہ آدمی جو برائی کمائے اور اس کی برائی، اس کی خطیئہ اس کو سب طرف سے گھیر لے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہی جہنم والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے کہا، سلف سے اس کی تفسیر یہی آئی ہے کہ من کسب سیئۃ فاحاطت به خطیئته، جو شرک کرے اور شرک ہی پر مرے، اس کا شرک اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور وہ توبہ نہیں کر پائے. احاطت به خطیئته، اس کا شرک اس کو اتنا لپیٹ لے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں پائے، اسی میں مرے. احاطہ کر لینا، احاطت به خطیئہ، خطیئہ سے مراد یہاں پر شرک ہے. وہ شرک کرے اور شرک اتنا لپٹ جائے اس سے کہ موت تک اس سے جدا نہیں ہو جائے، اسی پر مر جائے، یہ جہنم یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو نام یہودی نصارہ یا آج مسلمان نام لگا لے اپنا اور اس کا اپنا نام محمد ہو، تو کیا بچے گا وہ اگر شرک میں پڑتا ہے؟ تو اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اسی پر مر جاتا ہے، تو اس کا نام اچھا رکھ لینا اور مسلمان اپنے آپ کو کہلانا اس کو نہیں بچا سکتا ہے. کتنے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، مسلمان تھے، آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. مرتد ہو گئے، کہا کہ جس کی مدد آتی تھی وہ شخص ہی نہیں رہا، تو اب کیا ہے؟ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا. کئی لوگ مسلمہ کے ساتھ مل گئے، جھوٹا نبی تھا، جنت میں جائیں گے وہ، اس دور کے مسلمان تھے وہ، لیکن مرتد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مرتد ہو گئے، اسلام ختم، اسلام ختم ہو گیا. تو نام اچھا رکھ لینے سے آدمی جنتی نہیں بن جاتا ہے، چاہے اپنا نام اچھا رکھ لے یا کوئی اچھی سی نام کی جماعت بنا لے، جنتی نام کی جماعت بنا لے کوئی، سب جنت میں جائیں گے؟ نہیں نہیں صالحین نام کی جماعت بنے، سب نیک بن جاتے اس سے؟ نہیں بنتے. تو یہ تیسری برائی ان کی تھی کہ جھوٹا زعم، جھوٹے دعوے، بغیر بنیاد کے دعوے، بڑے بڑی فخر کی باتیں، جنتی اپنے آپ کو کہلوانا. اس لیے بہت سارے لوگوں کا یہ بولنا، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، تم کو آنے کا تو دیکھو جلدی آؤ. اس طرح کی باتیں ہماری بھی زبان سے بعض اوقات نکل جاتی، بعض کم علم لوگوں کی زبان سے، تم پڑے رہنا جہنم میں، ہم تو جانے والے جنت میں. ارے تیرے کو کون بولا بھائی؟ تیرے کو کون بتایا تو جنت میں جانے والا ہے؟ صحابہ ڈرتے تھے، روتے تھے کہ معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا. اور ہم لوگ اپنے بارے میں کہیں آؤ نوح علیہ السلام کی ناؤ میں بیٹھو، بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے تو ڈوبنے والے دیکھو تم لوگ. نہیں بولنا چاہیے، آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہے، اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہے. جو اپنے بارے میں بے فکر ہو جائے اس کو زیادہ ضرورت ہے اپنے بارے میں فکر کرنے کی، اس کو زیادہ ضرورت ہے. یہ تیسری چیز تھی. چوتھی چیز، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا، اور ایسے علوم میں خصوصاً قصے کہانیوں میں لگ جانا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، خصوصاً جھوٹے قصے کہانی ہیں، یہ بھی ان کی برائی تھی. آج بھی ہے کہ نہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے یہ کتاب وہ کتاب، ترانوں کی کتاب، نبی کے سلام کی کتاب، بزرگوں کے بزرگان دین کے قصوں کی کتاب، اور کیا کچھ نہیں، شعر شاعری کی کتاب. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو واقعی قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو غیر ضروری علم کلام، فلسفہ، تصوف اور کیا کچھ نہیں ہے، غیر ضروری علوم. بولے یہاں اتنے چھ نقطے رہتے ہیں، ایک پیشانی پہ رہتا ہے کہ ہاں یہ علوم کے نقطے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا نقطے ہیں، یہاں شہوتیں ہوتی ہیں ان کو دبانا پڑتا ہے، کیا کیا لوگوں نے نکالا اپنی طرف سے، ساری خرافات ہیں. ایسے علوم جن کی بنا کتاب و سنت پر نہیں ہے، ایسے علوم میں مبتلا ہو جانا، خاص طور سے قصے کہانیاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه، جب ان کے پاس رسول آ گیا اللہ کی طرف سے، ولما جاءهم رسول من عند الله، اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا مصدق لما معه، جو کہ اس کتاب کی، اس علم کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے آ چکی تھی. نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ایسا پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، ان کو معلوم نہیں تھا گویا کہ اللہ کی کتاب ہے. اس طرح سے انجانا سلوک اللہ کی کتاب کے ساتھ کہ اس کو گویا کہ چھوڑ دیا، ایک اللہ کی کتاب ہے والا معاملہ ہی نہیں ہے، پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے. تو یہ یہود کی صفت تھی کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے کیا کر دیا، نظر انداز کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا رکھا تھا، مہجور ایسی تھی جس کو چھوڑ دیا گیا. چھوڑو اس کو کہاں، اس کے پیچھے پڑتے، جب کہتا آدمی اس کو مہجور کہتے ہیں، تو ایسا سلوک کہ چھوڑ دو کام، یہ معاملہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میری قوم نے کیا تھا. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے ان کی بات مت سننا، یہ جو پڑھتے ہیں نا یہ منتر ہے، اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ پڑھو گے یا یہ سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے. کون کہتا تھا یہ مشرکین کہتے تھے. آج کون کہہ رہا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھیں بیچارہ غریب مسکین پیسہ محنت کا خرچ کر کے کہیں سے جا کے تفسیر کی کوئی کتاب لے کر آگے پڑھ رہا ہے، وہ بھی سلف کے منہج پر تفسیر ہے، صحیح عالم کی لکھی ہوئی ہے، معتبر عالم کی ہے. قال اللہ، قال رسول اللہ، قال صحابہ، قال تابعون، اس طرح سے اس کی تفسیر میں بالکل سلف کے منہج پر وہ تفسیر ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. گمراہ ہو جائے گا بھائی، میں گانے کی کتاب پڑھوں گا گمراہ نہیں ہو جاؤں گا، میں اخبار پڑھوں گا گمراہ نہیں ہو جاؤں گا، سائنس کی کتابیں، اسکول کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، کیا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہسٹری اور کیا کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، گمراہ نہیں ہوں گا. سب پڑھ رہا ہوں میں، کیا کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، گمراہ نہیں ہوں گا. لیکن اللہ کی کتاب پڑھوں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی کتاب کی ناقدری اور اس پہ تہمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسی کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے اور ایک آدمی صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. آج کون کہہ رہا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی بجائے دوسری کتابیں چوم چاٹ کے پڑھیں گے. اس کو دعائے گنجولر، عہد نامہ، 11 بیویوں کا قصہ. کون تھی 11 بیوی؟ کیا لکڑ ہارے کی بیوی کا قصہ، یہ لو لکڑ ہارا ہے کہ نہیں آج مسلمانوں میں؟ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں، بے بنیاد، بے سر و پیر کی باتیں، بڑے ادب سے وضو کر کے پاک صاف ہو کے اس کو مسلمان پڑھ رہا ہے. آج بتائیے قرآن کو چھوڑ کے فلاح پائے گا؟ اللہ کی رحمت آئے گی؟ اللہ کی نصرت آئے گی؟ جس کی شکایت مشرکین کی، قریش کے آپ کرنے والے ہیں، اس کے زمرے میں مسلمان بھی آ جا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہود نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسا پہچانتے نہیں اللہ کی کتاب ہے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو معلوم ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے. یہی آج مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے. بس قرآن دیا جا رہا ہے بیٹی کو، اس کے نکاح میں باندھ کے لپیٹ کے رکھنا، اللہ کی کتاب ہے، بہت لپیٹ کے سنبھال کے رکھنا، ویسے کوئی زیور ہے یہ، اس کو نکالنا ہی نہیں باہر. اب زیور تو پہن کے جاتی ہے اس کے نکاح میں، لیکن وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. کوئی مرنے لگا گھر میں, لاؤ قرآن, قرآن کا ڈبا لاؤ, ایک ایک پارے بانٹو سب کو, مر رہا نہیں پڑھو جلدی سے. افسوس ہے, افسوس کہ مولوی صاحب بتا دے یاسین پڑھو جلدی جائیں گا, وہ نہیں جا رہا جلدی, یاسین پڑھو اس کے اوپر. کیا ہے ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے. یہ اللہ کی کتاب جو ہدایت کے لیے آئی ہے, تھوڑا تو پڑھے آدمی, ٹھیک ہے گمراہ ہوگا اگر غلط طریقے سے پڑھے, عالم کے پاس بیٹھ کے تو کوئی عالم کی ذمہ داری سمجھائے قرآن کو, عالم کی ذمہ داری, عالم نہیں سمجھا رہا. اب بتائیے پھر کیسا امت میں کیسے قرآن عام ہوگا, ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ لوگ بولے قرآن کون سی کتاب, معلوم نہیں قرآن کیا ہے. کیا کریں, کتنے لوگوں کو معلوم ہے قرآن کی کیا ہے, سورہ فاتحہ پڑھا کتنے کو معلوم ہے کیا ہے, کتنی افسوس, قل ھو اللہ پڑھ رہا معلوم ہی نہیں کیا ہے اس کے, کتنی عجیب بات ہے, پڑھ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کیا ہے اس کے اندر, کتنے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, بنی اسرائیل جب ہلاک ہوئے, جب ان کی ہلاکت آئی تو قصوں میں پڑ گئے. ان بنی اسرائیل لما ہلکوا قصوا, کہ جب وہ ہلاکت کا وقت ان کی آیا, ہلاکت میں پڑے, اس کا سبب کیا تھا, وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر, دین میں تفقہ کو چھوڑ کر, دین کے سیکھنے کو چھوڑ کر, اصل بنیاد کو چھوڑ کر وہ کس طرف نکل گئے, قصے خانی میں نکل گئے. آج بھی مسلمانوں میں آپ دیکھیے, آپ قرآن کی آیتیں بیان کریں لوگوں کے سامنے, حدیثیں بیان کریں, بڑے پھکا پھکا لگتا ہے ذرا, اور آپ قصے بیان کرنا شروع کریں کیسا کان میں رس ٹپکتا ہے. قصے چاہیے لوگوں کو, وہ بزرگ کا قصہ بولو, ان کے درزوں میں بزرگوں کی قصے نہیں آتے, ایک بھی بابا کا نام نہیں سنا آج تک, بابا کا نام بھی سنا تو کیسا اینٹی بابا ہے. لوگوں کو قصے چاہیے, اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات ہو سکتی ہے. ہاں قصے اگر ہیں تو اللہ کے نبیوں کے قصے ہیں, صحابہ کے قصے ہیں, صحابہ کے قصے ہیں, صالحین کے ان کے قصے ہیں جو صحیح منج پر تھے. یہ نہیں کہ یہ بابا یہاں سے اڑ کے گئے وہاں پہنچے, وہ بابا وہاں سے اڑ کے گئے وہاں, کیا ہے یعنی اس میں موجود. ارے وہ کیسے اپنے بابا کے اتنے بھاری تھے, ایک تو قصہ کیا کیا قصے لوگ بناتے ہیں, بولے ان کا سر وہاں ہے اور بولے بدن وہاں دفن ہے, اس لیے دو دو درگاہ ہوں گے. کیوں تو یہاں سے جو لڑتے نکلے, یہاں سر قلم ہو گیا, سر یہاں گرا, لڑتے بغیر سر کے لڑتے گئے, وہاں جا کے لڑتے لڑتے لڑتے پھر وہاں جا کے گرے, تو بولے وہاں ان کا بدن ہے اور یہاں ان کا سر ہے, بولے دو دو درگاہ اس لیے ان کی ہے. کیا ہے بغیر سر کی بابا لڑ رہے ہو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا پاور فل کوئی تھا نہیں کہ سر قلم اور پھر بھی لڑ رہا ہے, یہ کون سا ہے سپر سپر بابا. اللہ حفاظت فرمائے. لوگ بنانے پہ آئے تو پھر کیا بھی بنا سکتے ہیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی بربادی کا سبب یہ تھا کہ وہ قصے خانی میں مبتلا ہو گئے. نمبر پانچ, جو عام طور سے ان کے علماء میں بیماری پیدا ہوئی. یہ قصے خانی کا اس کن میں تھی, قصہ گو حضرات یا جو بڑے بڈھے جن کے پاس کچھ نہیں رہتا, بیٹھ کے کیا کرتے, سن ذرا ایک بابا کا قصہ سنا تھا تیرے کو, تو بچوں کو لے کے کھانا پینا ہونے کے بعد جب سب ہضم ہو جاتا تو اس کے وقت میں بیٹھ کے پھر سنو آپ ایک بابا کی کرامت سے. تو اس طرح کے لوگ بھی اس زمانے میں تھے, قصہ خانی کرنے والے. دوسرے جو ان کے علماء تھے ان میں ایک دوسری بیماری تھی, وہ کیا تھی, ایک حق کے ساتھ باطل کو ملانا, دو حق کو چھپانا, تین چال بازیاں کرنا, رہبری کی بجائے عوام کو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تلبسون الحق بالباطل, تم کیوں حق اور باطل کو مکس اپ کرتے ہو, کیوں گڈمٹ کر دیتے ہو, حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کیوں مکس اپ کر دیتے ہو, دونوں میں ملاوٹ کیوں کرتے ہو, ایسا کہ پھر حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہ آئے. ایک آدمی ہے, دودھ ہے صاف شفاف ہے, اس میں اگر کیچڑ ملا دے تو کیا ہو جائے گا, الگ کر سکتے ہیں آپ اس کو, ملا دے اس طرح سے, حق میں باطل کو ملا دے. لم تلبسون الحق بالباطل, تم حق میں باطل کی ملاوٹ کیوں کرتے ہو, وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم کو علم ہے, جبکہ تم جانکار ہو کہ حق کا چھپانا برا ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، تمہارے پاس حق کا علم ہے، پھر کیوں تم حق میں باطل کو ملاتے ہو، کیوں تم حق کو چھپاتے ہو؟ تو یہ کس کی بیماری تھی؟ اور آگے سنیے، وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں ایک گروہ کہتا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں ایک گروہ کہتا ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، یہ جو ایمان والے مسلمان ہیں ان پر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس کو تم دن کی شروعات میں اس پر ایمان لے آؤ، وکفروا آخرہ، لیکن جب دن ختم ہونے لگے انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں۔ یعنی ان کی ایک ٹیکٹکس کیا تھی کہ صبح صبح ایمان لاؤ تو لوگ بولیں گے دیکھو یہ بھی ایمان والے ہو گئے، یہودی اتنے علم والے مسلمان ہو گئے، پھر کیا کرو، دن بھر مسلمان رہو، لیکن پھر دن ختم ہونے کے وقت میں کیا کرو، بولے ہم نہیں مانتے، یہ تمہاری دین نہیں دکھتا ہم۔ تو ان کا مرتد ہونا لوگوں کے لیے کیا ہوگا، شک کا سبب بنے گا، لوگوں نے اتنے نالج والے، انہوں نے دیکھا پرکھا اور پھر یہ اس دین کو انہوں نے چھوڑا، تو ان کے نزدیک علم ہے، جب یہ اس کا انکار کر رہے اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی وہ لوگ چال بازیاں کرتے تھے تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ جو لوگ اس دین پر ایمان لا چکے ہیں وہ اس دین سے پھر جائیں۔ تو یہ جو چال بازیاں کون کرتا تھا، یہود کرتے تھے، حق کا چھپانا، حق سامنے آیا، حق ان کے پاس موجود ہے، پوچھنے جاتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ واقعی نبی ہیں، تو یہود کہتے تھے دیکھو ایسا تو ہے کہ ہماری کتاب میں ایسا ہے کہ عرب میں ایک نبی آنے والا تھا، لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے، آدھا سچ آدھا جھوٹ، حق اور باطل کو ملانا، کہتے تھے عرب میں آنے والا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، ہم کو نہیں لگتا یہ وہ ہے، تو اس طرح سے حق اور باطل کو ملاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں تورات میں تھیں لیکن وہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش نہیں کرتے تھے، آج بھی بگڑی ہوئی شکل میں تورات ہے، پھر بھی آج بھی ہے اس میں، آج بھی اس میں ہے، عیسائیہ میں آپ دیکھیے پوری علامات ہیں آج، لیکن وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ بعد میں جو صحابہ مسلمان ہوئے یہود میں سے، انہوں نے بتایا دیکھو یہ نشانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری تورات میں ہیں یہ چیزیں۔ تو حق کو چھپانا، حق کے ساتھ میں باطل کو ملانا، یہ کیا تھی، یہود کی صفت تھی، اور اس میں مقصود ایک طریقہ یہ بھی تھا ان کا کہ وہ دن کی شروعات میں ایمان لاتے تھے اور دن کے آخر میں ایمان سے رجوع کرتے تھے، وجہ کیا تھی، تاکہ لوگوں کو دین میں مزید کنفیوز کر دیں اور لوگوں کے کفر کا ذریعہ بنے، تاکہ لوگوں کو دین کے سلسلے میں تشکیق میں ڈال دیں۔ تو بہرحال یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں، میں سمجھ رہا تھا وقت زیادہ ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارا وقت معلوم نہیں کیسا ختم ہو گیا، کیونکہ شروع میں کچھ اور دکھا تھا اس کا، ٹائم آٹومیٹک والا معاملہ ڈینجر ہے تھوڑا۔ تو بہرحال یہ پانچ چیزیں ان کو یاد رکھیں، مزید اور چیزیں انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔